А 6 гадзіне раніцы 18 кастрычніка расійскія войскі атакавалі непрыяцеля каля вёсак Юравічы і Белыя. Бліжэй да паўдня бой пад нізкім восеньскім сонцам кіпеў ужо на ўсёй прасторы ад палаты да возера. Французы раз за разам падымаліся ў контратакі. Калі на зямлю апусціўся прыцемак, поле было заваленае знявечанымі целамі, падбітымі лафетамі і мёртвымі конямі. Трава пацямнела ад застылай крыві. Бескарнілович сцвярджае, што расейцы мелі шмат клопату ад варожай батарэі, размешчанай у Ефрасініўскім манастыры, а сцены Спасаўскага сабору былі да паловы разбураныя ядрамі. Царскія палкі спыніліся каля грамоў, французы ж адступілі пад абарону узведзеных на ніжнім замку ўмацаванняў. Прапаршчык пецербургскага апалчэння Зотаў пісаў пра пакінутыя пазіцыі. «В первый раз нам удалось видеть землянки, отделанные для долговременного военного житья. Рамы, двери и даже камельки, столы, стулья, диваны, зеркала. Все это было набрано французами в разоренных ими поместьях вокруг Полоцка и, по их расчету, верно назначено на зимовку. Но ошиблись в расчете. Они уже больше не видали своих роскошных жилищ». На завтра, о 5 вечера, Витгенштейн загадал атаковать. Маршал Сен-Сир, подпаливший казармы, отошел с нижнего замка в город. Обнесенный дубальтовым палисадом и глубоким ровом, он был добро пристосованный до обороны. Российская артиллерия засыпала Полоцк гранатами и распаленными ядрами. У некольких местах вспыхнули пожары. Загорелся драўляный доминиканский костел на пляце перед коллегиумом. Прогучала команда «На приступ!» И на фоне крывавая паланіцы пачаўся вусцішны спектакль са смерцю ў галоўнай ролі. З поўначы ў горад вёў адзіны драўляны мост цераз палату, які французы трымалі пад двух'ярусным агнём з батарэевы акопаў. Высокія і стромкія берагі таксама спрыялі абаронцам. Першымі з сякерамі ў руках кінуліся на мост і ўзяліся пад кулямі секчы завал пецербургскія апалчэнцы. Адначасова расейцы перайшлі ў брод палату і палезлі на вал. А 3 гадзіне ночы дружыны пецербуржцаў пад камандай палковніка Нікалаева ўварваліся ў горад. У той самы час абарона была прарваная і з боку Віцебскага тракту. На вуліцах ішоў смяротны рукапашны бой, у якім удзельнічалі між іншым і жарцаўскія партызаны. Зноў даю слова відавочцу. І зламаў штыкі, французы абаранялись прыкладамі. Почерневшие от порохового дыма, они медленно отступали по улицам к переправе, сражаясь с неизъяснимою храбростью, внушаемую отчаянием и страхом попасть в плен. Теснимые со всех сторон успели, однако, переправиться за Двину и снять мосты. Два понтонные, которые частью изрубили, и один плавучий из бревен на канатах. Еще до свитания недавнюю кватеру Сен-Сира занял граф Витгенштейн. Тут он нетерпливо разорвал атрыманы напярэдадні ад цара пакет з надпісам «Распечатаць па взяцію Полацка». У пакеце лежаў указ пра ўзвядзенне графа ў поўныя генералы ад кавалерыі. Цьмяны ад дыму сонца асвятліла жудаснае відовішча, безліч трупаў, разбураныя артылерыі будынкі, бяздомныя людзі, што быццам цені блукалі сярод руінаў. Калі падлічылі страты, выявілася, што абодва бакі ў баях за горад страцілі прыкладна па 7 тысяч забітымі. 45 наполеонаўскіх штаб і обер-афіцэраў трапілі ў палон. У ліку трафеяў былі 3 гарматы і правіянскі магазін. Муры езуіцкага кляштару далі прытулак 3 сотням параненых пераможцаў. 21 кастрычніка у Сафійскім саборы адбылося падзячнае праваслаўнае набажэнства, а потым паніхіда па палеглых воінах. Храм, паводле ўспамінаў расійскіх афіцэраў, зеўраў выбітымі вокнамі і дзвярыма, палохаў расколатымі абразамі. Гарматнае ядро трапіла ў самы вялікі гарадскі звон, і ён крыху псаваў сваімі брынклівымі ноткамі агульную мелодыю ажно да 1904 году, калі ветэрана пералілі і зноў паднялі на званіцу колішняга храму святого Стэфана, які ўжо быў праваслаўным мікалаеўскім саборам. Будзем памятаць, што французаў хавалі на ніжнім замку, расейцаў на гарадскіх могілках. Прах адных і другіх ляжыць таксама на ўзгорку ўсцяж па латыні далёка ад Сафіі. Час зраўняў магілы з зямлёю, і гэта не робіць Полацку гонару. У 1970-е гады У час раскопкаў на стадыёне археолагі ўскрылі французскія брацкія пахаванні. Месца вядома. І там трэба хоць сціплым помнікам ушанаваць памяць тых, хто прыйшоў на беларускую зямлю, паверыўшы геніяльнаму палкаводцу Эватурніку. Як верыў яму шмат хто з нашых суайчыннікаў. Падняўшыся на вежу езуіцкага сабору, генерал Вітгенштейн камандаваў абстрэлам праціўніка, што акопваўся ў задзвінні. Тое месца палачане дагэтуль называюць батарэяй. 11 кастрычніка расейцы фарсіравалі раку і пачалі пераслед варожых аддзелаў. На маршы салдаты співалі складзеную тыя дні песню. Как из-за рвов, из-за окопов, Сен-Сир лыжи навострил, Вітгенштейн II Суворов, Полоцк, Новый Ізмаіл. За плячыма ў іх заставаўся абязлюднены галодны горад. Перад вайною ён меў 12 вуліцаў, 8 вулачак, 29 завулкаў, 1300 дамоў і 9 тысяч жыхароў. Вайна перапланавала Полацк па-свойму і ў некалькі разоў скараціла яго насельніцтва. Ёсць звесткі, што падчас кампаніі 1812 году памерла ад голаду і хваробы ў 2000 полацкіх яўрэяў. Наведаўшы Полацк праз 6 гадоў пасля вайны, лейб-гвардзеец фінляндскага палка, будучы дзекабрыст Розен, яшчэ бачыў у прадмесце глыбокія акопы і чалавечыя косці на месцы баёў. Неўзабаве пасля вайны 1812 году праз Полацк ехаў ужо вядомы нам з папярэдняга раздзелу расійскі навуковец і шпіён Александр Башняк, які занатаваў такія ўражанні. Горад даволі дрэнна збудаваны, вуліцы прамыя, крамы мураваныя, але ўвагі не вартыя. Затое на чатырохвугольны пляц паглядзець прыемна. З аднаго боку ён упрыгожаны езуіцкім кляштарам і акадэміяй, з другога дамініканскім, а з двух іншых мураванымі скарбовымі і прыватнымі дамамі, крытымі бляхай або дахоўкаю. З іншых будынкаў заслугоўвае ўвагі грэка-рускі манастыр на беразе Дзвіны, мураваны пад блішаным дахам. Прадмесце за Дзвіной пабудаванае бедна, але аздобленае мураваным бернардзінскім кляштарам. Полацк вельмі пацярпеў ад вайны, шмат якія дамы пашкоджаныя ядрамі, а некаторыя і зусім зруйнаваныя або спаленыя. Пераехаўшы па драўляным мосце цераз палату і абмінуўшы пецярбургскі бок статую абаронцы гораду Святого Яна, французскія ўмацаванні і батарэі, ехаў я далей праз бярозавыя лясы і гаі да мястэчка Белае, што складалася з аднаго мураванага касцёлу і карчмы. У кляшцяцах падарожнік не заўважыў ніякіх слядоў адчайнай бітвы, ад якой залежаў, магчыма, лёс Петербургу.